ได้ไงกาซีลาโลดูด้วยเหมียวๆได้ไข่เลลี่ยิงเหมือนมาชื่อด้วยไข่เนเซ่เวโทแมชินนิ่งลงมาด้วยเอวา เนยองจีทาดูยองเยจิทาเพียบเดนไอมาบูอะซองทีบอทตึอะตุละด้วยทาเมโนDo my queen and to me blue Do my wee woo Do me a thief and a money The need on yaw yaw me hey Do my wee woo I do let dread her down me They know what I see she was in My wee blueYe sa du tiao lo me lo myo le lo ni ya la chain le ye she lo don like to me ni yong chi tha don yao ye chi tha a pye de nai ma bu a song ti ba chi tu a tu la de tha me no me ne du ma queen and to me